makawala sa kadena. At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon Magdalena. Nung problema lang naman natin na dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Oh, ito'y kwento ng isang babae. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sundi. Simulan natin ang istorya. Ako'y kanyang matalik na kaibigan. Ernesto ang aking pangalan. Kwentong dapat niyong malaman. Huwag nang magbulag-bulagan. Bakit ang nais natin ay malaman ang baho ng iba? Pagbibigyan kita. Kilala mo ba si Magda? Na aking kababata mula pa ng pagkabata. Kami laging magkasama, mga bangkang papel sa sapa. Kanyang ngiti lumiliwanag ang paligid. At pag siya'y dumadaan, mga leheg ay bumipilipit. Ubod ng ganda noong siya'y nagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit akong tulala. Kahit may nararamdaman, pinilit kong isara ang bibig at pintig ng puso para sa kanya at sasayawan. Matapos kaming makapagtapos dahil pinawis ang mukha. Ako'y nagpunas ng pulbos kahit parang hindi pantay. Nagmamadaling hinila, pinakilala niya lalaki na taga Maynila. Magdalena, nung problema, bakit di ka makawala sa kalena? At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon Magdalena. Nung problema lang naman natin ang dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Oh, habang nagdarasal na maabutan sa lugar na ang sabi kanyang pinagtatrabahuhan. Nakita kong larawan niya na nakadikit sa pintuan. Iba man ang kulay ng buhok, di ko malilimutan ng kanyang mata at tamis ng kanyang ngiti. Dahil ubod ng saya, hindi na nagatubili. Agad pumasok sa silid, pero bakit ang dilim? Madaming lames at mga nagiinumang lasing. Nang biglang nagpalakpakan, may mabagal na kanta sa maliit na entablado. Ay nakita ko na, ako ay nagtaka, nagtanong, nagkamot. Bakit siya sumasayaw na sapatos lang ang suot? Ito'y kwento ng isang babae. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sinde. Ituloy natin ang istorya. Agad siyang sumama sa akin, walang kakaba-kaba. Ang trato niya sa akin ay nobyo, tila kataka-taka. Bumaba sa taxing pinara sa may Santa Mesa. Parang ako'y bida sa mga sumunod na eksena. Kung ito ay panaginip, ayoko nang magising. Ngunit ako'y nanaginip, umaga na nang magising. Ang naabutan ko lamang ay may sobre sa lapaw. Diyan para sa akin na isinulat niya magdamag. Kahit gulong-gulo ang isip, pinilit kong basa. Hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay. At sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino. Di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin. Kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam. Mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa iyong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ang kalat. At ang katulad ko sa'yo ay di karapat. Dapat pinangarap kong sa altar ako'y iyong ihatid. Ngunit sa dami ng pait, ang puso ko'y namanhid. Di ko makakalimutan ang pabaon mong halik. Pero pakiusap mo ka na sana pang babalik. Regalo ng may kapalang ikaw ay makilala. Salamat sa alaala, nagmamahal Magda. Magdalena, nung problema, bakit di ka makawala sa kalena? At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon Magdalena, nung problema. Alam naman natin ang dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Oh, ito'y kwento ng isang babae. kita ko ay bayaran at kalat karing babaeng alam mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa iyong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ng kalat. At ang katulad ko sa'yo ay di karapat dapat pinangarap kong sa altar. Ako'y iyong ihatid ngunit sa dami ng pait. Ang puso ko'y namanhid. Di ko makakalimutan ang pabaon mong halik. Pero pakiusap ko ka na sana pang babalik. Regalo ng may kabalang ikaw ay makilala. Salamat sa alaala. Nagmamahal, Magda. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Oh.